الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل عید کی براہ راست نشریات کا آغاز صبح سے ہی ہو چکا ہے. عید کی نماز سے پہلے سے الحمدللہ عزوجل مدنی چینل پر براہ راست نشریات اور عید کے خصوصی سلسلے نشر کرنے کی ترکیب ہے. ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے اور اس کی اب آپ یوں سمجھیے کہ تیسری کڑی ہماری براہ راست نشریات کی اس وقت شروع ہو چکی. تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، پھر درود شریف کی فضیلت سنیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد نعت شریف بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ عزوجل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالی اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ آئیے نعت شریف بھی سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ دل نکل جانے کی جاہے، دل نکل جانے کی جاہے، آہ کن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جاہے، آہ کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ہاں چلو حضرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، ہاں چلو حضرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، نعمتیں خلد اپنے صدقے، نعمتیں خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم میں ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت عید کے سلسلوں میں ہم موجود ہیں اور یہ بات ہمارے ناظرین کو بھی معلوم اور پاکستان کے ایک متعدد علاقوں میں اس وقت سیلاب سے متاثرین موجود ہیں، تو ایک طرف عید کا سماں ہے اور بالخصوص شہروں کے اندر عام طور پر اس کی خوشی کے آثار زیادہ دیکھے جاتے ہیں، دوسری طرف وہ افراد جو اس وقت سیلاب سے متاثرین ہیں ان کی بھی ایک غم کی کیفیت ہے. یعنی اب یوں سمجھیے کہ ایک وہ شخص تھا جو رمضان مبارک کے آنے سے پہلے روزوں کی تیاری کر رہا تھا, اور ہمارے عام طور پر روزوں کی تیاری اس انداز سے کرنے کا ذہن کم ہوتا ہے کہ روزے ہوں تو ہم اس طرح کی عبادتیں یا ہم اس طرح کے معمولات کریں گے, بلکہ جب رمضان قریب آنا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں کھانے کا اسٹاک پہلے ہو رہا ہوتا ہے اور پھر اس کی تیاری ہو رہی ہوتی ہیں. ایک تعداد لباس وغیرہ جو خریدنا ہوتا ہے عید کا, وہ رمضان سے پہلے بھی خریدتی ہے, اور جو فائنل شاپنگ ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں عام طور پر چاند رات کو ہوتی ہے. تو اب رمضان کی آمد سے پہلے یہ افراد مصروف ہوں گے اس چیز میں کہ کب ہمارے ہاں مطلب یہ عید رمضان آئے گی, اور رمضان آنے کے بعد ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوگا, اور بیچارے ایک اچانک سیلاب سے متاثر ہوئے. تو اس وقت مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی سوچیں کہ ایک بہت بڑی تعداد اس معاملے سے درپیش ہے, اور اس طرف یوں سمجھیے کہ ملوث ہے. یعنی بالکل عجیب سی کیفیت پائی جاتی ہے. آپ خود سوچیں کہ وہ شخص جس نے آج تک جتنی عیدیں کی ہیں اس کی بالکل منفرد عید ہے. یہ بالکل ہمارے ہاں کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. وہ شخص خود رکن شورا نے بیان کیا, ان کی براہ راست کال بھی آئی تھی, اس وقت وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک اسلامی بھائی اپنا بیان بتا رہے تھے. وہ کاشکار تھے, زمینیں تھیں ان کی. کہا اب سے کچھ دنوں پہلے میں اپنے ہاتھ سے تقسیم کرنے والا تھا اور آج میں خود سواری ہو چکا ہوں. اس قدر یعنی تبدیلی بھی آ جاتی ہے. اور الحمدللہ عزوجل اس موقع پر دعوت اسلامی نے جو خدمت کی وہ ہمارے سامنے, اور کس انداز سے خدمت کی. ہم نے مدنی چینل پر کافی مرتبہ نشر بھی کیا, اور کیا ہی اچھا ہو کہ اس وقت مدنی چینل پر وہ مناظر آپ کو ہم دکھاتے ہیں. آپ دیکھیے اور سمجھیے کہ دعوت اسلامی نے کس انداز سے خدمت کی. تو جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا, اور دعوت اسلامی کی اس خدمت کو سمجھنے کا بھی ہمارا ذہن بنے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو, اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو, اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو, اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو, اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو.

اسلام تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پانی کی لہریں آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ کس قدر خطرناک ہے یہ پانی، یہاں پر کم از کم 15 سے 16 فٹ پانی گہرا ہے جس میں سب ہماری کشتی چل رہی ہے۔ یہ دیکھیں ایک بستی، بہت بڑی بستی ہے یہ بستی ارلا، پوری طرح پانی میں، بہت گہرے پانی میں گری ہوئی ہے یہ آپ کو صرف مکان خالی نظر آ رہے ہیں پانی میں گرے ہوئے، یہاں سب لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے گئے۔ بستی پولی اور بستی گوپان آج سے چند دن پہلے یہاں لہلہاتے کھیت تھے، فصلیں تھی، کھیتی باڑی ہو رہی تھی، اب وہاں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ اور یہ وہاں مسجد نظر آ رہی ہے، مسجد مطلب کہ گر چکی ہے دیواریں، اس کے مینار خالی تھوڑی سی دیوار کھڑی ہے اور بہت زیادہ پانی، ہر طرف پانی پانی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ لیکن ان کے جانور کیسے گرے ہوئے ہیں پانی میں اور یہ لوگ کس طرح بھوک سے نڈھال ہیں۔ یہ سامنے آپ کو ایک دربار نظر آ رہا ہے، سید بہار شاہ عرف بہارن پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ دربار ہے، یہ دربار بھی پانی میں گرا ہوا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہارن پیر کے مزار کے پاس ہم کھڑے ہیں، یہاں سے منلک مسجد میں آپ دیکھیں کتنا پانی ہے، سین کے اندر بھی اور مسجد کے اندر کمرے میں بھی پانی ہے، سفید پانی میں تیر رہی ہیں۔ یہ دربار کا سامنے لنگر خانہ بنا ہوا ہے، وہ بھی پانی میں گرا ہوا ہے۔ یہ جو بستی ہے مشن کوٹ بورڈ، وہاں کے لوگ یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کافی لوگ یہ دیکھا آپ کو نظر آ رہے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کو ہم نے کھانا دیا۔ برسات بھی ہو رہی ہے، بارش شروع ہو گئی یہاں پر، اور بارش میں ہی ہم الحمدللہ کشتی پہ سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میٹھے میٹھے سائن بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہ سلاب روزگار کے لیے خوراک لے کر روانہ ہیں، تو راستے میں شدید قسم کی بارش شروع ہو گئی اور ابھی بھی کچھ برسات ہو رہی ہے. ہمارا سفر آگے کو جاری ہے, ابھی منزل پر پہنچنے کے لیے ابھی ہمیں کافی دیر درکار ہے. راستے میں کافی لوگوں کو الحمدللہ ہم نے جو پانی میں گھرے ہوئے تھے جن کو کئی دن سے خوراک نہیں ملی تھی ان کو الحمدللہ ہم نے خوراک مہیا کی. تیری دھوم مچی ہو. میٹھے میرے سائن بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہمارا یہ قافلہ کشتی میں جو سامان لے کر روانہ ہوا تھا اس وقت کندئی تھانہ میں پہنچ چکا ہے. یہاں کافی اندھیرا ہو چکا ہے اور یہاں سے واپسی کا سفر بھی دو تین گھنٹے کا ہے, اور انشاءاللہ پھر دوبارہ ہم سامان لے کر ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارا موضوع جاری ہے اور چونکہ مغرب کا وقت قریب ہے اور آج دن کے اندر یہ بات بیان کر دی گئی کہ آج کا جو خصوصی وظیفہ ہے وہ غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے کہ ہزار ہزار انوار جو مسلمان جا چکے ان کی قبروں میں اس صورت میں جانے کی بشارت ہے جبکہ پڑھنے والا انہیں ایصال ثواب کرے. اور انشاءاللہ عزوجل جب یہ مرے گا اور قبر میں اپنی جائے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہزار انوار اس کی قبر میں بھی داخل ہوں. تو آپ کے پاس مغرب کا وقت ہے اور مغرب کے وقت سے پہلے پہلے آپ نے اس کو پڑھنا ہے, بہت جلدی پڑھا جا سکتا ہے, تسبیح بالکل چھوٹی سی ہے. اس کے حوالے سے آپ ضرور ذہن بنائیں اور اس عظیم برکت سے ضرور حصہ پائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی نے جس انداز سے سیلاب زدگان کی مدد کی, مدنی چینل کے ناظرین نے ان کی جھلکیاں دیکھیں. اصل میں دعوت اسلامی جو اس طرح کے کام سر انجام دیتی ہے, جیسے کہ قومی سانحہ ہے یہ, اور کوئی بھی قومی سانحہ ہو تو یہ ایک تشویش کی بات بھی ہے, اور مسلمانوں کے ساتھ اس میں ہمدردی کا پہلو جو ہے وہ نمایاں ہے. دراصل دعوت اسلامی کے امیر شیخ طریقت امیر اہل سنت جو دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ قرآن و سنت کی طرف لا رہے, ساتھ ہی ساتھ ان کو ان آفات سے بچانے کی بھی کوششوں میں اور تربیت کے مدنی پھول لٹاتے رہتے ہیں. تو اس طرح جیسے زلزلہ پہلے آیا تھا تو دعوت اسلامی نے اس میں جس قدر کام سر انجام دیا وہ ایک مثال ہے. کوئی بھی ایک مذہبی تحریک جس کے اتنے سارے کام ہوں, پہلے سے ہی کام ہوں, یعنی ہزاروں لاکھوں مبلغین وہ مدنی قافلوں میں سفر بھی کرتے ہیں اور بیج بات شبہ جات بھی ہیں, پھر ایک اچانک ایسی آفت آ جائے ملک پر اور پھر اس کے لیے مبلغین کا چل پڑنا, پھر دعوت اسلامی کے ساتھ ایک ایسا الحمدللہ ایک سلسلہ ہے کہ یہ کہیں شہر سے اٹھ کے نہیں جانا پڑتا کہیں بھی. جیسے ابھی بھی یہ جو ایک پریشانی آئی تو کوئی باب المدینہ سے یا بڑے بڑے شہروں سے مبلغین کو فوراً نہیں جانا پڑا, یہ ہر جگہ دعوت اسلامی کے مبلغین وہاں موجود ہوتے ہیں. ان شہروں میں دیہاتوں میں بھی اگر کوئی ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں چند گھر ہوں گے تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی دعوت اسلامی کا مبلغ کوئی معلم ہوگا جو ان کی خیر خواہی کر رہا ہوگا. پھر ایک مرکز کی طرف سے مدنی مرکز کی طرف سے جب اس پر بھرپور کوشش ہوتی ہے تو الحمدللہ اس کی برکتیں ظاہر بھی ہوتی ہیں کہ اس وقت کے جو حالات ہیں, اور جب شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو زلزلے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی مدد پیش کرنے کا ارشاد فرمایا, تو اس وقت میں بھی دعوت اسلامی نے ایک بہت بڑے پیمانے پر جا کر جو ہے وہ یہ خدمات سر انجام دیں. جو لوگ زمین بوس ہو رہے تھے ان کو بھی نکالنے کی کوششیں کی گئیں, مساجد کو آباد کیا گیا, یہاں تک کہ ابھی جو ایک واقعہ ہوا ہے یہ اتنا بڑا سیلاب کا, تو جہاں پر دعوت اسلامی ان کو اس فوائد دنیاوی فوائد پہنچا رہی ہے, ظاہر کپڑا پہنچانا خوراک پہنچانا یہ تو بہت سارے لوگ کر ہی رہے ہوتے ہیں, پھر دعوت اسلامی بھی یہ کام کر رہی ہے ساتھ, مگر دعوت اسلامی کے مبلغین جب پہنچتے ہیں تو وہ صرف ان کو خوراک نہیں دے دیتے کہ یہ آپ خوراک لے لیجئے, یہ آپ لباس لے لیجئے, یہ دعائیات لے لیجئے, بلکہ ساتھ نیکی کی دعوت بھی دیتے. اور اس موقع پر جب ماہ رمضان تھا تو جہاں کیمپ لگائے گئے ان کیمپوں میں بھی دعوت اسلامی کے مبلغین نے باقاعدہ امامت کے فرائض سر انجام دیے, نمازیں پڑھانے کا سلسلہ رہا, بلکہ اب قافلوں کا جب سفر ہوا تو وہ بھی کوشش کی گئی کہ جہاں پر ایسے مسلمان جن تک جو ہے وہ یہ ایک مایوسی والا ماحول ہے اور پریشان حال ہے ان کو جا کر جو ہے وہ عید کی خوشیاں بانٹی جائیں, سامان بھی بانٹا جائے اور ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ نمازیں پڑھانے کا سلسلہ ہو، سنتیں سکھانے کا سلسلہ ہو، اور ان کو جو ہے وہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کا سلسلہ ہو، تو ان کو خوشی محسوس ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں اس سلسلے میں کوشش جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اسلام بھائی جو ہے وہ مدنی عطیات جمع کر کے یہاں پہنچاتے ہیں، پھر ان کی ترکیب جو ہے وہ عام کی جاتی ہے، اسلام بھائیوں تک پہنچائی جاتی ہے، اور اس انداز میں پہنچائی جاتی ہے کہ ایسا نہیں کہ بانٹ دیا اب کوئی اس میں غیر مستحق ہے وہ بھی آ کے لے رہا ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے اس واقعے میں کہ ایسے اسلام بھائی جو واقعی اس کا شکار ہوئے ہیں ان تک پہنچ کر، یعنی مستحق کو پہلے ڈھونڈا جائے اور اس کے بعد اس کے وقت کو دیا جائے۔ اور الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی اس انداز سے کوششیں کر رہی ہے، اور بلکہ فیضان سنت کے اندر یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں زلزلے والا معاملہ، اس وقت میرے ہاتھ میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت ہے۔ اب یہ فیضان سنت جدید انداز سے تخریج کے ساتھ اس کو کچھ ہی عرصہ ہوا اور اس کی اشاعت کا سلسلہ رہا، فیضان سنت کا یہ جو معمول رہا، یعنی فیضان سنت کس قدر جو اس کی ترکیب رہی، یوں سمجھ لیا جائے کہ یہ جب پہلی مرتبہ، یہ یاد رکھیے کہ یہ جو فیضان سنت کے بارے میں ابھی میں وضاحت عرض کرنا جا رہا ہوں، پاکستان سطح پر چھپنے والی فیضان سنت الگ ہے اور بیرون ملک جو ممالک میں چھپتی وہ الگ ہے، پہلی یہ بات اپنے ذہن نشین رکھیے گا۔ تو ابھی یہ جو تخریج کے بعد دوبارہ کچھ اضافے اور ترمیم کے بعد فیضان سنت کی جلد منظر عام پر آئی، تو یوں سمجھیے کہ اس کی جو اشاعت ہوئی رمضان مبارک 1427 ہجری میں سے ہوئی، تو پہلی مرتبہ میں 26,000 تعداد میں یہ چھپی، دوسری مرتبہ میں 17,000 اور تیسری مرتبہ میں پھر دوبارہ 26,000، یعنی سال ہر سال اس کا جو چھپنا ہے آنا جانا ہے وہ اسی انداز سے کہ بس وہ چھپی پہ چھپی چلی جا رہی ہے۔ تو ابھی یعنی جتنے ہمارے ذیلی حلقے ہیں سب میں اس کا درس ہوتا ہے، گھر درس ہوگا وہ اس کتاب سے ہوگا، چوک درس ہوگا وہ اس کتاب سے ہوگا، مسجد میں درس ہوگا یا فیکٹری میں درس ہوگا، آفس میں درس ہوگا، اس کی ترغیب بھی اور اس کی ترکیب بھی۔ اور یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا فیضان سنت چھپ رہی ہے، تو مکتبۃ المدینہ سے ایک ہی کتاب نہیں ہے جو اتنی تعداد میں چھپ رہی ہے، بلکہ کتنی ساری کتابیں، اور دن رات یہ عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ امیر اہل سنت کی دیگر بھی کتب ہیں الحمدللہ، اور پھر رسائل ہیں جو الحمدللہ، تو یہ دنیا بھر میں تو عام ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یہی ایک شعبہ ہم دیکھ لیں تو کس قدر جو ہے وہ مدنی کام سر انجام دے رہا ہے الحمدللہ۔ پھر ہم نے ایک ضمنی شعبہ جو ہے اس وقت کے حالات کے پیش نظر اس کو قائم کیا، تو جو زلزلوں کے حوالے سے پاکستان میں ہونے والا زلزلہ جو رمضان المبارک، تین رمضان المبارک 1426 ہجری، 8 اکتوبر 2005 عیسوی صبح تقریباً 8:45 پاکستان کے مشرقی حصے کی طرف آیا تھا، جس میں خیبر پختونخوا و کشمیر کا ایک بڑا حصہ، نیز پنجاب کا بھی کچھ حصہ متاثر ہوا۔ ایک اطلاع کے مطابق 200,000 سے زائد افراد اس میں فوت ہو گئے، اور صحیح بات یہ کہ مرنے والوں کی تعداد کو کس کو پتا، پورے پورے گاؤں، مکمل بستیاں اور کئی کئی شہر تہس نہس ہو کر ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ عزوجل زلزلہ زدگان کی امداد کی یوں ترکیب ہوئی کہ تقریباً 619 ٹرکس کا سامان ضروریات زندگی ان میں تقسیم کیا گیا، امدادی کاموں پر لگ بھگ 12 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے اس میں شرکت کی، اور کس انداز سے شرکت کی تو آج ہم آپ کو وہ انداز بھی دکھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے مل کر اس موقع پر بھی کیا انداز رکھا، اور اس وقت چونکہ مدنی چینل نہیں تھا اس انداز سے ہماری ریکارڈنگ کی ترکیب بھی نہیں تھی، تو جو ہمیں میسر ہوا وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باب المدینہ میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو خصوصی سلسلہ فیضان اولیاء کا دکھایا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.